به خیر کوچولو. به نام خدای دانا و مهربون. سلام، سلام و هزاران سلام به شما کوچولوهای ناز و دلبندم. انشالله همتون خوب باشین. چی میگی؟ چی میگی آقا کلاقه؟ زودتر بگو. ها؟ از پارسا و پارمیدا میخوای بگی؟ خواهر و برادر گل؟ خوب، بله، مامان شیرین و بابا هادی این دوتا بچه رو خیلی دوست دارن، برای اینکه بچه های خوبی هن. بله بله، بگو ببینم. مامان بزرگا، زینت خانوم و معصومه خانوم، بابا بزرگا، بابا اسرافیل و بابا علی. وای خوش به حاله. خوش به حال کی؟ پارسا و پارمیدا، که بابا بزرگا دوستشون دارن، مامان بزرگا دوستشون دارن، عمو امیر حسین، دای امید و عمه گلی هم که دیگه یه جور مخصوص اونا رو دوست دارن. خب بازم بگو. پارسا 9 سالشه، کلاس 4مه، علاقه به درس داره، باریکلا، مهربون و منظمه. چی؟ غذا نمیخوره؟ نوشابه میخوره؟ گاهیم مسواکشو یادش میره؟ ها نه نه، محاله آقا کلاقه، اشتباه دیدی. از پارمیدا بگو ببینم. و باریکلا، پارمیدام خوب درس میخونه. به ماماشم کمک میکنه، باریکلا، به ورزش علاقه داره، دوست داره بزرگ بشه مثل عمه مریم، گوینده بشه. آها خیلی خوب، بشه خیلی هم خوبه، ولی باید درس و مشقش رو خوب بخونه. آفرین آفرین، خیلی اهل محبت پارمیدای گل ما. به مامان بابا کمک میکنه و از همه مهمتر چقدر برادرش رو دوست داره. الهی شکر، الهی شکر، منم به عنوان عمه مریم همه شونو دوست دارم. خیلی ببینید انشالله. حالا میریم سراغ قصه امشبمون. قصه ایست از یه دختر کوچولو به اسم حنا خانوم. روزی روزگاری حنا خانوم ما همراه پدر و مادر پیرش در یه دهکده زیبا در یک کلبه چوبی زندگی میکرد. در این دهکده کوههای زیادی بود که پر از گیاهان طبی و خوراکی بود. حنا خانم ما هر روز برای چیدن گلها و گیاها از جنگل و جویبارها میگذشت و سبدش رو پر از گل و گیاه میکرد. اون وقتی از جنگل میگذشت، میمونها رو روی شاخه بلند درختا میدید که با هم بازی میکنن. گنجشکا رو میدید که برای جوجه های خودشون غذا میبردن. حنا مینشست و همین زیبایی ها رو تماشا میکرد. یه روز که برای چیدن گیاهان به کوه رفته بود، آهوی قشنگی رو دید. آهو جلو اومد. حنا اونو بغل کرد و گفت: تو خیلی زیبایی. آیا دوست داری با من به کلبم بیای؟ آهو لبخند زد و با حنا رفت. اونا اول به کوه رفتن. حنا گلها و گیاهان رو چید و به راه افتادن. حنا گلها و گیاها رو خوش کرد، در بازار فروخت، خرج زندگی خودش و پدر و مادرش رو به دست آورد. آهوی قشنگ چند روزی پیش اونها موند. حنا گفت: آهو جان، امروز باید دوباره به کوه بریم و گل و گیاه بچینیم، با من میای؟ آهو سرشو تکون داد. در بین راه هوا ابری شد، آسمونم رعد و برقی زد. حنا ترسیده بود، گفت: آهو جان، بهتره برگردیم به خونه. آهو سرشو تکون داد. اونا به طرف خونه حرکت کردن. یه دفعه صدای به گوش حنا رسید. اون از ترس آهو رو بغل کرد و زیر درختی قایم شدن. در همون لحظه چند تا خرگوش به اونا نزدیک شدن. دختره که قصه ما اونا رو بغل کرد و گفت آیا دوست دارین به کلبه من بیاین؟ خرگوش ها سرشون رو تکون دادن. اون وقت همگی به طرف دهکده زیبا حرکت کردن تا به کلبه حنا اینا رسیدن. یکی از همسایه ها حنا رو صدا زد و گفت میگن روباهی تو این نزدیکی ها دیده شده. مواظب خودتو دوستای جدیدت باش. میدونی که روباه خیلی مکاره. نظر آهوی خالدار و خرگوش های خوشگلدی وقت بیرون برن. چند روزی در کلبه بمون و اونا رو پیش خودت نگه دار. اون داخل کلبه رفت و داستان روباه مکارو برای دوستاش و پدر و مادرش تعریف کرد. پدر گفت قصه نخور. الان در محکم میبندم. چیزی نمیشه، نگران نباش. نیمه شب حنا صدایی شنید. صدای روباه بود. ولی چون در و محکم بسته بودن نتونسته بود بیاد تو. صبح شد. حنا به آهو و خرگوشا گفت شما بیرون نیاین. من میخوام برم از چشمه آب بیارم. شما در رو به روی هیچ کس باز نکنین. حنا به طرف چشمه رفت. وقتی برگشت دید ایوا در خونه بازه و آهو و خرگوشا نیستن. حنا خیلی نگران شد. تمام جنگل رو گشت. از اونا خبری نبود. ناامید به خونش برگشت. شروع کرد به گریه کردن که یه دفعه در کلبه به صدا در اومد. حنا گفت کیه؟ وقتی در رو باز کردید آهوی خالدار و خرگوشای رنگارنگش اومدن. حنا گریه کنان به اونا گفت چرا منو تنها گذاشتین؟ من به شما عادت کردم. هر جا میرین لطفاً من رو هم با خودتون ببرین. آهو و خرگوشا سرشون رو تکون دادن. اونا دلشون برای جنگل تنگ شده بود. مادر حنا و پدر حنا از دیدن دوستای حنا خوشحال شده بودن. ولی مادر حنا گفت که دخترم دوستای تو خونهشون توی جنگله. نمیتونن همیشه داخل کلبه بمونن. اونا فقط برای طبیعت آفریده شدن. برای دوستاشون دلشون تنگ میشه. گلای قشنگم، همه حیوانات تو خونه موندن و دوست ندارن. باید برن بیرون از خونه. این مسائلو شما بهتر از من میدونید. آره بچه ها، دوستتون دارم یه عالمه. تا فردا شب خداحافظ همگیتون.